qalbim gülüşəndən yenə üzündə bölgün yenə hicran bilən nala qıladı bülbül qalbim gülüşəndən yenə üzündə bölgün yenə hicran bilən qalbim gülşanidan yana uzildi bir gul yana hijron bilan noda qiladi bulbul endi yashnagan edi ochilib u porlab hidlar edim rang barang gullarim quchoqlab uzilgan vaqtida yana xushbo'y taraldi gul dastalar orasiga qo'yib o'raldi Şehit buldu dostlarımdan bittesi yana Fırak bilen ayrılıkta öter kün mene Şehit buldu dostlarımdan bittesi yana Fırak bilen ayrılıkta öter kün mene Keçegine külüp çok Lep körüşkendim Hazır hüzün bülen uzak oturuşkendim Keçegine külüp çok Lep körüşkendim Hazır hüzün bülen uzak oturuşkendim Düşümde gördüm min bugün bağrımge basıp Tebessüm kılardı gepimge kulak asıp Düşümde gördüm min bugün bağrımge basıp Tebessüm kılardı gepimge kulak asıp Közüm tola yaş özümü diye almayman Hamım bitti bu dünyada Kör almayman Közüm tola yaş özümü diye almayman Hamım bitti bu dünyada Kör almayman Her ne seni körsem kiler Kılgen işleri Hayalimdan ketmas ajoyib qilmishlaring Har narsani ko'rsam kelar qilgan ishlaring Hayalimdan ketmas ajoyib qilmishlaring Shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana Firoq bilan ayrilibdi Ötar kün mene Şehit buldu dostlarımdan Bittesi yana Fırak bilen ayrılıkta Ötar kün mene Şehit buldu dostlarımdan Bittesi yana Fırak bilen ayrılıkta Ötar kün mene Qalbim gülüşəndən Meni unutma, dua qıl, egəmdən sonra Sen bilən boləyin yana, adində jürə Xız qıləmən, səfərinni xəvəs qıləmən Razzaq gülşənidə triksizlər biləmən Yetkəz Allahım, eməsmiz ғamgin və məyyus Din himayəsi də barımız emasmiz dayus inson qilgan naqshalari har kun buzilar faqat bilmayman endi qaysi gul uzilar qalbim gulshanidan yana uzindi bir gun yana hijron bilan nola qiladi bulbul uzindi yana qalbim gulshanidan yana uzindi bir gun Yana hijron bilan qiladi bulbul Endi yashnagan edi ochilib u porlab Hidlar edim rang-barang gullarim quchoqlab endi yashnagan edi ochinib uborlar kelar edim rang-barang gullarim quchoqlab shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibdi O'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibdi o'tar kun mana shahid bo'ldi do'stlarimdan bittasi yana firoq bilan ayrilibdi o'tar kun mana